Velkommen i harmonikakursus bog 1. Slå venligst op på lektion 1 og se under harmonikaen. Her er de vigtigste dele på harmonikaen beskrevet. Vi vil lige se lidt mere på diskantregistret. Hvis du har en harmonika med tre kor, har din harmonika disse kombinationsmuligheder, som du ser på registreringsknapperne, lige ud for pilen. Hvis man holder den samme tone ned og skifter på registreringsknapperne, vil det lyde sådan. Vi begynder med den første knap og holder den samme tone nede. Klar? Harmonikaen er et blæseinstrument. Som du ser tegningen nederst, frembringes tonen ved, at disse små stemmetunger sættes i svingninger, når man presser luftstrømmen forbi dem. Det er det, der sker, når du trækker harmonikaen ud og trykker den ind igen. Lektion 2. Her har du et diskantskema, som du altid kan vende tilbage til, når du er i tvivl om, hvor de forskellige toner ligger. Lektion 3. Hvordan man holder harmonikaen. Studer billederne nøje, sådan at du forstår at holde harmonikaen rigtigt, tæt ind til kroppen, så du har kontrol over bælgføringen. Bælgen skal trækkes ud og ind, som du ser i den skematiske tegning. Det vil sige, at bælgen skal dreje sig om den nederste akse. Det er meget vigtigt med en rigtig bælgføring. Som vi var inde på før, så er det et blæseinstrument, og har man ikke et jævnt træk og tryk, så får man heller ikke en ensartet, blød og pæn tone. Se det nederste nodesystem. Der findes tegn lige ovenover nodesystemet, der viser, hvornår man skal trække harmonikaen ud, og hvornår man skal trykke den sammen. Det omvendte L betyder, at man trækker harmonikaen ud, og V'et betyder, at man trykker det sammen igen. Vi vil nu have en lille øvelse med luftknappen. Vi trækker bælgen ud og ind, mens vi holder luftknappen inde. Så får du lidt øvelse i den korrekte bælgføring. Og vi vil gøre det ud fra det, du ser nederst på siden, det der står i nodesystemet der. Vi trækker bælgen ud og tæller til 1, 2, 3, 4, så trykker vi den sammen igen. Og sådan spiller vi hele det stykke. Vi følger de tegn, der står lige under nodesystemet. Jeg sætter en metronom i gang, og så tæller jeg til 4, og så trækker vi ud, mens vi tæller til 4, trykker den sammen og tæller til 4 igen. Og sådan spiller vi så det hele. Jeg tæller først til 4, og så begynder vi. Klar? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Før vi begynder at spille noget sammen, må du lige have afstemt din båndoptager og harmonikaen. Der kommer nu en C-tone på båndoptageren her, og tryk det C ned, som pilen viser på tegningerne øverst. Og hør så om båndoptager og harmonika stemmer sammen. Hvis ikke, så må du have justeret båndoptageren, så den stemmer efter din harmonika. Men her har du stemmetonen. Nu hvor du ved, hvor C ligger, lad os så spille øvelsen nederst på siden. Jeg tæller til 4 først, men jeg sætter metronomen i gang allerførst. Og når jeg så har talt til 4, så spiller vi tonen C. Og husk nu at få en jævn bælføring ud og ind, så tonen bliver pæn og blød og ensartet. Ikke for svagt og heller ikke for kraftigt. Men lad os nu prøve at spille det sammen. Husk det C. Du kan spille den med tommelfingeren. Jeg tæller for. 1, 2, 3, 4. Lektion 4. Nu skal du lære noget om nodesystem og nodeværdier. Når du har læst det, der står øverst og sat dig ind i, hvad de forskellige ting betyder, så vil vi gå i gang med at spille øvelsen med hele noderne og hele pauserne sammen. Vi sætter metronomet i gang, og jeg tæller til 4 først. Og husk nu, at du skal ikke trykke tonen ned, når der er pause. Vi spiller stadigvæk med C-tonen. Klar? Nu. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vi vil nu spille øvelsen med de halve noder og pauser, altså anden øvelse. Jeg tæller for igen. Er du klar? 1, 2, 3, 4. Nu. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så er vi kommet til tredje øvelse med fjerdedelsnoder og fjerdedelspauser. Jeg tæller for. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lektion 5. De første 5 toner. Du har en tegning af, hvor de ligger på pianoharmonikaen, hvis det er den, du spiller på. Og er det knapharmonikaen, så har du et diagram, der viser, hvor tonerne C, D, E, F og G ligger. Hvis du er i tvivl, så stop båndoptageren og undersøg tegningerne først og find den på din harmonika. Når du har gjort det, så vil vi så spille de 5 toner sammen. Som du ser, skal du spille med første finger på C, anden finger på D, tredje finger på E og fjerde finger på F og femte finger på G. Vi skal nu spille den øvelse, der står et ettal ved. Jeg tæller for. Er du klar? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Øvelse 2. Læg mærke til, at der står 2 fjerdedele i begyndelsen. Det vil sige, at vi skal kun tælle til 1, 2, altså der er 2 fjerdedele inden for hver takstreg. Jeg tæller fra til 2, og så begynder vi. Er du klar? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Øvelse 3, der har vi igen 4 fjerdedele, det vil sige, at vi tæller til 4 i hver takt. Jeg tæller for. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Øvelse 4. Læg mærke til, at der står 3 fjerdedele. Det vil sige, at der er 3 fjerdedele inden for hver takt. Og husk, at taktstregerne afgrænser takten. Det vil altså sige, at vi tæller til 3, og så begynder vi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6. Vi vil begynde på melodien Gubben Noah. Jeg sætter metronomen til og tæller til 4, og så begynder vi. Klar? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En gammel kanon. Læg mærke til, at der er 3 fjerdedele. Takten er altså 3 fjerdedel, og jeg sætter metronomen i gang og tæller til 1, 2, 3, og så begynder vi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Melody, we roll along. Her er det 4 fjerdedele, og jeg tæller som sædvanlig for til 4. Klar? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lektion 7. Her ser du basskemaet. Studer det nøje. Undersøg også, hvordan bassnoderne ser ud, for dem skal vi bruge fremover. Læg mærke til benævnelserne for række 1 og 2. Det er grundbasser. Første række kalder man tærsgrundbasserne, men 1 og 2 kaldes under 1 grundbasser. Resten er akkordbasserne. Men læs det godt igennem, før du går videre til lektion 8. Lektion 8. Basakkompagnement. Læs det godt igennem. Når du har læst det igennem, så vil vi se, hvordan basnoderne noteres. hvordan systemet er i dette kursus. Det er et internationalt system. Læg mærke til nodesystemet midt på siden med basnøglen, hvor der står akkordnoderne over tredje linje. Det vil sige, alle noder, der står over tredje linje på bassystemet, er akkordbasserne. Det vil sige, nu ved vi, hvornår vi skal spille en akkordbass. Det er, når den står oven over den tredje linje. Alt, hvad der står under tredje linje, gælder kun grundbasserne. Og det vil sige både første og anden række, både terts og grundbasserne. Grundbass C og en C-dur akkord. Det er den, du ser noteret lige ude til venstre, hvor der står C-M. Du kan se grundbassen C. Den skal lyde sådan. Lige nedenunder står grundbass G. Og G-dur, den lyder sådan. Og F-grundbas og F-dur lyder sådan. Betingelsen for, at du kan spille efter dette bassystem, som er et internationalt system, er, at du lærer basnoderne. I dette kursus vil der dog stå ovenover akkordbassen, hvilken en akkordbass det er. Der står enten CM, GM eller FM osv., hvilket betyder C major, et engelsk ord, eller G major eller F major, hvilket egentlig kun betyder dur akkorden. Men lad os nu spille øvelse 1. Det er en øvelse i 2/4 takt med grundbassen C og C-dur akkorden. Jeg tæller for. 1, 2. Øvelse 2 i 3/4 takt. Jeg tæller til 3. Klar. 1, 2, 3. Øvelse 3 er i 4/4 takt. Jeg tæller til 4, og så begynder vi. 1, 2, 3, 4. Husk du at afslutte med begge knapperne til sidst, både grundbassen og akkorden. Øvelse 4 er i 2/4 takt. Der begynder vi først med C-akkorden, og derefter går vi over til G-grundbass og G-dur-akkord. Er du klar? Jeg tæller til 2, og så begynder vi. 1, 2. Øvelse 5 er i 3/4 takt. Denne gang skal vi også have F-akkorden med. Er du klar? Jeg tæller til 3. 1, 2, 3. Øvelse 6. Skal vi veksle mellem alle de tre grundbasser og dur-akkorder, vi har lært. Altså både C, G og F. Er du klar? Jeg tæller til 4. 1, 2, 3, 4. Lektion 9. Nu skal vi til at spille både melodi og bassakkompagnement samtidig. Gubben Nora kan du jo spille i højre hånd. Du kan nu prøve at spille basakkompagnementet til Gubben Nora, der kommer nu. Så kan du spole tilbage og prøve at spille både melodi og basakkompagnement samtidig. Men det er altid godt at øve først den ene hånd og så den anden hånd sammen med båndet, indtil du kan det korrekt, og så prøver du at sætte det sammen. Her kommer Gubben Nora. Jeg tæller for. 1, 2, 3, 4. Når du kan spille både melodi og basakkompagnement samtidig, så prøv at opøve den i det tempo, du hører nu. Jeg tæller for. 1, 2, 3, 4. Vi vil så spille en vals, nybøjer vals, svensk vals. Jeg tæller til 3, og så begynder vi. Er du klar? 1, 2, 3. Og lad os prøve at spille den i et lidt hurtigere tempo. Jeg tæller for. Klar? 1, 2, 3. Lektion 10. Vi skal nu til at spille med mol og septim akkorder. Læg mærke til, at mol- og septimakkorderne spilles med anden finger. Læg mærke til, at septimakkorderne benævnes med et syvtal, og mol-akkorderne benævnes med et lille m. Vi vil nu prøve at spille C7 først. Den lyder sådan. Og G7. Og nu D-mol. Lad os prøve at spille øvelse 1. Det er en veksel mellem C-dur og G7. Og C7 og F-dur. Er du klar? Jeg tæller for. 1, 2, 3, 4. Øvelse 2, der har vi D-mol med. Jeg tæller til 3, da den står i 3/4 takt, og så begynder vi. Er du klar? 1, 2, 3. Lektion 11. Vals. Vi skal lære en ny tone, før vi kan spille Beautiful Brown Eyes. Det er tonen A. Se på dit diagram, uanset om det er piano eller knapharmonika, så er det noteret, hvor det nye A, hvor den nye tone ligger. Den lyder sådan. Og nu skal du lære en meget almindelig brugt basafslutning. Se over til højre. Der er det C, G, E. Og E er tertsbassen. Prøv at se på skemaet lige til venstre for basrækken. Det er den, der ligger på første række. Der ligger E. Altså C, G, E og C. Og det lyder sådan. Øv dig, så du kan denne lille basafslutning korrekt. Så vi så går over til melodien. Jeg tæller for. Er du klar? 1, 2, 3. Båndet.